بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. سرد زوات الراه ندي زوات الراه اغل سرتن تبي لکھی گی چی شروعات کی گی پا الف لام را سرا پا الف لام میم را سرا او دلی سورتونو خصوصیت داوی چه بڑی سورتونو کی اول ترغیب القرآن ذکر کئی شوق پیدا کئی اللہ قرآن طرف تا ندلتم سر کی ترغیب القرآن الف لام را پمان دلی حروف یو اللہ پوئی گی کتاب دا یوازی مشان کتاب دے انزلناہ الیکا را لے گلے دے منگ دے لرا الیکا تاتا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دے دا پارا چوبا سے خلق لرا دا تیارونا پا طرف درنا باندے بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد پاوکم درم خبل باندے پا طرف دلار دا غالب اوستای لشبی ذات باندے. الف لام را پا معنی دی حروف یو اللہ پوئیگی. کتابن کی تنوین التنوین للتعظیم دا ڈبل پیش دیتا عربی کی ویلی کی گی تنوین او تنوین راضی دا پارا دا تعظیم دا عظمت دا اچتوالی. کتابن دا یو عظیم و شان کتاب دے کمو کم جمونگ تو مخی تبروت تے قرآن و مجید اللہ وی دا دیر عظیم درجی والا کتاب دے دیر اچت مرتبے والا کتاب دے. اولی عزت مند دے ولی اوچت درجے والا دے ولی دازمتن والا کتاب دے زکا انزلناہ رالیگلے دے منگ دے لرا. قرآن با عزت مند ولی نی قرآن با دا عظمتن والا کتاب ولی نی زکا چی رالیگن کے سوک دے اغا مالک الملک قل اللہم مالک الملک اغا باساد باسہانو اغا شہنشاہ اغا مالک دا اسمانن والو او دزمکی والو اغا ذات چی برے میں اختیارات چلی گی او خکتے میں اختیارات چلی گی اغا ذات نو چی ہر کل دا اغا ذات مقابل سکنشی کولے نو دا اغا ذات دا کتاب مقابلم سکنشی کولے. انزلناہ را لگلے دے منگ دے لرا یو زمان استاد اللہ سے لکلے شبے کتاب بئی داغی دمر درجه به نوی، داغی دمر عظمت به نوی، داغی دمر لوی شان او لوی مرتبه به نوی، او پاغی که ده غلطه امکانم که دیش. زکر سبحان الله لا ینسا، پاک دے اللہ چی حیرت نندرہ چی. امام شافی رحمت اللہ علیہ کتاب الرسالہ چی ولی کلا نو تقریباً دیرش پیرے اگا پڑھوکڑا ویلی کلا نو بے پڑھوکڑا ایو پیرے پر دس اول نوال تر خیر پورے اولوستو غلطے پکی وی اغیت باہر کی بے دوبارہ اولوستو بیا پکی غلطے وی دیرش پیرے اولوستو او پا دیر شمزل پکی بیام غلطی وا د پاسه بیولیکل سبحان الله لا ینسا پاک دے اللہ چې داغه نه هیر ناراضی د انسان نه هیر راضی د کتاب سر ته یو خبره کړي منس کې داغه خبره رد کړي اخره کې بیا وې دغه خبره ټیک ته انسان دی غلطی ته کې دیش او قران د الله کتاب دی او دا زمون ایمان دی چې داغه کتاب دی چه اللہ پا خپل پیغمبر پا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے پا درشتو کالو کے نازل کرے داغا کتاب تے نو انزل ناہو را لے گلے دے مونگ دے لرا الائی کا تاتا راغلیم عام سڑی تا ندیکھا قرآن راغلیم عام یو تن تا ندیکھا چھا تا راغلے امام المرسلین تا سید المرسلین تا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تا پا انبیاءو کی داغا سوک مقابلہ نشی کولے پا فرشتو کی داغا سوک مقابلہ نشی کولے لوی درجی والا پیغمبر امام دا انبیاءو وطوئی سید او مشر دا انبیاءو وطوئی نو الائی کا تاتا مقصد سلے غرض سلے اللہ وی قرآن خو میرا ولی گلو دا سد پارا سا مقصد خو بیوی کنا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دې د پاره چې او باسي خلق لرا د تیارونا په طرف درنا باندې ګور ظلمات جمع روړو او نور مفرد روړو ظلمات جمع روړي تیاری ډیری دي کنه د کفریاتو تیاری د شرکیاتو تیاری د بدعاتو تیاری د رسمونو او رواجونو تیاری دنیا کې تیاری ډیری دي او دا دیر طولو تیارونا دا وطو دا پارا صرف او صرف یو دا رنا کتاب دے اغسا قرآن مجید پا بل صد دی تیارونا نشی بہر کی دے بل دا سی یو شی نشتا چی اغسطا لاسو لراشیو تپیر دی تیارونا روزی او را بہر شی ما سیوا دا قرآن لتخرج الناس من الظلمات الى النور اس مقصد دا قرآن درا لگلو سشو چه خلق در تیارون رو باسه پا طرف در رنا بدنی ویسو بخڑی و سمیان رانده پوشوی زمان پا خبر سو بخڑی و سمیان رانده سزمونگ در خلق و در حل ده کتو تا مینتم که نندر ازی تاثر نکینی قرآن تا او سب یا زمونگ در پوح خلق و در کار ده چه آغی چاتم قرآن دو نخوتو بسر منزور کئی او دا جمعی پورن مسئلہ و تا کئی قرآن چاہتا منخوت پا قرآن سوکم پو نکڑل گنے پا کار نو چی دا ہر مزن پس پا ہر جمعات کے دا قرآن درس کیے دے پا کار نو دا سی چی پینزم وقت منز کی گی پینزم وقت جمع کی گی سوک بڑا سہر پا جمع کی سوک بڑا غرمی پا گی گی سوک بدا مازی گری پاگی کی سوک بدا ما خامی سوک بدا ماز خوتی کم سبق چی سہر مجھ نپس وے اگا ما غرمی نپس موایا مازی گر نپس موایا ما خام نپس موایا ماز خوتن نپس موایا کم جی پکی رازی مستقل جمیلا اگی بے دازی کی چی بیا بتی پا طول عمر کی نئی ری کی او چی مثال یو تن دا سہر مجھ کی نشتا نا دا غرمی لبراش اگی کی بے ووری دغرنگی که غرمی لر رانشی نو دا ماسخوتن موز لخو برانشی کنن زکر دا کار نبرا غلی وی نو ماسخوتن موز لطاسو گوره کنن خامقا خلق دیری کنن ما خامو ماسخوتن کی نسو او بخڑی و سمیان رانده سزمونگ دا دغا خلق و دغا حل ده چا تی قرآن او نخودو سو که پا قرآن پو نکڑل جماعت کی سپینگیری سپینگیری بھائی تپوس تو کا وے کاکا دا کلیمے پا مطلب پوئے گی وہی بنا بچے نہ پوئے گا کاکا تا مسلمان نہیں بچے مسلمان خوئے ما دا کلیمہ چی توے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ داستا دا پختو جب دا کد عربی جب دا دے وہی بچے دا خو عربی دا نو کاکا دا عربی پا دی مانا پوئے گی دا دی پا پختو کی سمانا دا پوئے گی پی پوئے گی پی خیر تپوسو کی کرنا پوئی گی پہ دسوان نہ تپوس اوکا پوئی گی پہ نہ پوئی گی دگرنگ سپین گرے بھائی تپوس تے اوکا بے کاکا دا منز پا مانا پوئی گی دا منز کی چھتا سوے پا دے پوئی گی اوی با بچے پا دے خور نہ پوئی گی ولی کاکا دا منز تا نکے بچے زما خوش پیتا کالی اوشو چی منز کو اوش پیتا کالی دیوشو تا دا منز پا مطلب نہ پوئی گی نکن بچے چارا تا ندی خود لے نسو زمونگ دا خلکو دا حل دے مونگ چر دا تپوس اونکو دا چانا تپوس اونکو پکار دا چی مونگ اغزی موار سڑی تا ہوا یو کنا چی بھائی تا مونگ لصرف جمع را کول خونے دی چی مونگ لجمع را کی مونگ کو پا دین بان نیم پوئی کا کنا مونگ تا دا مستر جمعہ خایا مونگ تا دا جنازی تر جمعہ خایا مونگ دا قرآن پا تر جمعہ بان نیم پوئی کا پکار دا نیدی غلط ویم نوائے لگ خصوص مونگ دا خل کو غلطی دا مونگ مویو بڑا مز قرآن جانے تے مولا جانے خپل کار بک قرآن دا مولیانو کار دے تو بے جوڑ دا مولا دا مور دا خیٹ نا مولا پیدا شوئے دیکھو مولا شوئے پا قرآن باندے دے دیکھو مولا شوئے پا قرآن دے قرآنی اویلو پا قرآن پوشنو خلقو دا مولا ہوئے تم راشا زان پوئے گا پا قرآن باندے گا ندے بوئے یر جی دا مولیانو کار دے نہ بس اغیم وتا وی منہ قران میں اجدہ کوئی تو وی ډیر ګران دی کسو کو ته مې جی رز قران اجدہ کول غواړم ترجمه تفسیر باندې دا دون آسان کار نه منہ مون دیر سل وی کال پدی کی لګول دی د سی آسان کار خو نه دی په دو کالو کې به ته قران اجدہ کی ډیر پارا با ته کال پر دی وځي په خوري دور اس کال په مدرسه کې وخت یې الا به قران اجدہ کی دا دون آسان خو نه دی اغه وتا داس نه وای چې زره ته خوده نشم نو بانه وتا جوړه کی وای را دون آسان کتاب نه قسم په الله انتهایی آسان کتاب ده په سره ته په دې درس کې واړه واړه ما شومان خیم او تپوس تنو کله کله توتی په شان بلګي ته وتا آیات وای او بره ته مان وای اغه بره ته وای چې بدی آیات کې سدي بدی آیات کې الله د کومې خبره بیان کړ د موس ترجمه ته اور ورزی بول نہ دے دل خپل نور دینو بل تا وے ر جی ډیر گران دے وے دات نشیز د کولے من دا وے خخ خلق نشیز د کولے وے تبه سیس دک راشه ته او دو کال دل تکینا دو کال س یوم یاش کینا ته یوم یاش کینا او یوم یاش پس بزستان ته پوس اوکم چې سره ته اس دکیږي او کنه اس دکیږي پر یوم یاش کې با الحمدللہ ته دومره خیر د ځان سره واخلی نہ چھ بیا کال تیری گے او دو کالا نہ زیم دس آیات با قرآن کی نیچے تو پہ نہ پوئے گے کمولائی پا منز کے وئی نہ تب پہ پوئے گے کاری پا تلاوت کے وئی نہ تب پہ پوئے گے خود سا چھ لگ ڈوگرے ماتے کے اوکے نے قرآن تو زان اکڑے اکثر منخل کو تو وئی درس لرازے یر وئی منگ جماعت کی کینو منگوائی سڑیا جماعت کے کینو کو قرآن اس دکا سکول کے کہنا کو قرآن از دکا یونیورسٹی کے سوک بیانے یا غطہ کہنا کو قرآن از دکا وہ پا دے لارا کسا کے سوک بیانے یا غطہ کہنا کو قرآن از دکا مونگ خدا ہوئیو چھ قرآن از دکی مونگ دانا ہوئیو چھ سرے مونگ لرازی ہو بس مونگ لرازا بل چالا مزا چھ ہر زی کی او قرآن بیانی کی ورزاو کہنا پا کے قرآن از دکا نو دا قرآن در آلے گلو مقصد سا لتخرج الناس من الظلمات الى النور ٹھیک کنا دیر پارا چھ اوبا سے خلق دا تیارونا پا ترب دا رنا باندے بے اذن رب بہم پا حکم دا رب خپل باندے اس دا دا تیارونا چھ خلق اوبا سے پا ترب دا رنا نو دا ستا خپل سا کمال بنوی بلکہ دا دا اللہ پا اذن و دا اللہ پا خوخ بکی گی تا خوبا بیان کیے کنا اس مونگ لگیو بیان کو سوک اللہ غواری رے ولی کی نہیں او سوک اللہ نو غواری اڑو رانش مؤذن اذان کہ اللہ اکبر اللہ اکبر دگڑیں گے اذان کہ وہی حی علی الصلاح حی علی الفلاح مز طرف تراش کامیابی طرف تراش ٹول خلق زی مازن چی اذانو کی ٹول خلق زی نزی کنا اس چالا چی اللہ توفیق ور کی نو جماعت تلاڑش او چالا چی توفیق ور نکی اغت دا جماعت تا تک بلا گران کارخ کاری وی دا خوسم غر تا خطل دی اس با پا یخنے کیا دس سو کئی پا یخوبو بیا با من سو کئی او جرابی با سو کو باسی بیا بے سو کئی دا خوی دیر گران کار نو موازن اخپل کار خو نپری دی کنا موازن اخپل کار نپری دی پینزو وقت اذان کئی حی علی الصلاة حی علی الفلا او دا سحر پا کی وی الصلاة خیر من النوم منز دا خوب ندیر بہتر دی او مسلمانانو منز دا خوب ندیر بہتر دی پاس منزو کی نو سوک پی لبیک اوی پاسی روان شی او سوکوی مڑا گورو بوسا داسا چال توفیق اللہ ورکی نو لاد شی او چال توفیق ورنکی اغا لاد نشی دسی تم بیان جاری ساتا چال اللہ توفیق ورکی راولی بے کی نئی بے او چه چال نو ورکی نو بس اب بد قسمت وی نو لتخرج الناس من الظلمات الی النور بے اذن ربیم پا حکم درم خپل بندی الی صراط العزیز الحمید پترم دلار د غالبا او ستایل شوی ذات بدنه دیمخ کی آیات تو گوره اس قدانده سی ڈاریک وی لکه دی سرا تڑلی شوی وی پام متو که خواب گوره لا پیراغلی دا پاسا دا آیات دا پاسا گوره لا پیراغلی سمطلب دا ڈاریکم وی لیشه یعنی دس ام وی لیشه بی ازن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي پوشو بی دسیم بیلیش نو چی کلی دا سی تڑلی شوی وی دلی حمید سرا نو بیا دا با مجرور شی سب شی مجرور بشی یعنی ام دسی بویلی کی گی سنگ چیری کلی شوی دی حمید الله الذي دحی بسویلی کی گی دحی بسویلی کی گی زیر بویلی کی گی حمید الله الذي پوشوی پی او چه کل پا حمید بانده وقف کے وقف وی لکی گی ادرے دوتا لکه دا سی وی بی اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید ادرے دی ساده واغستا اس دا مخ کی آیان شروع کے نو بیا با اللہ مرفوع وی سبوی مرفوع بوی یعنی دا سی بشی اللہ اللذی دہی با بیا زیر نوی دہی با سوی دہی با پیخ وی پیش دہی بسوے دہی بیا پیشوے داسی بشی اللہ اللذی پوشوے بھی اللہ اغزات تے اللہ اغزات تے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض او چکلے متصلوے نو بیا بداسی شی حمید اللہ اللذی پترم دلاری دا غالب و ستائلی شوی ذات اللہ غزاد تے یعنی دا با دا حمید سشی دا غیب تفصیل شی چی دا حمید ذات سوک دے نو اللہ غزاد لہو ما فی السماوات چی خاص دے اللہ پا اختیار کی لی حغصا یا خاص دے اللہ لر اختیارات تی ما دا حغصا فی السماوات چی پاسمانونو کریم و ما فی الارد او غصا چی پاسما کریم سچ بردی دا اللہ پہ اختیار کینی سچ قدری دا اللہ پہ اختیار کینی دار سا دا اللہ پہ اختیار کینی وویل للکافرین او حلاکت دے دا پار دا کافرانو من عذاب شدید دا عذاب سخنا اللہ وی و حلاک شی و برباد شی عذاب سخ پدل در کولی شی جہنم تا بغرزولے کی گی یر دا سوک دی دا حلاکت دا چال پار دے الذین کسان اسے سبب ذکر کئی او انجام ذکر کئی چیر دا حلاکت ولی راغو دا انکار دا صد وجن شورو کو نو دا دنیا دا مین دا وجن الذین کسان یستحبون الحیات الدنیا چی غورے اگنلو جن دا دنیا علال آخرت پا مقابل دا آخرت کے دنیا لے ترجیح ورکان او آخرت پری غستو حالان کی دنیا پا قسمت باندے وان دنیا پا سا ملاوی گی پا قسمت ملاوی گی کنا سم رجستا پا قسمت کی اغبائی کنا یو ساس کے اوبت زیاتولے شے یو نونے تل زان لزیاتولے شے یو روپے زان لزیاتولے شے سچ استا پا قسمت کے مقرر دی اگر بھئی کرن خودے دیو کی کتو پس جاپان او انگلینڈ او امریکا تم لڑ شے خود جس استا پا قسمت کیا بھئی لازمونگی مان دے کرن دلی اندن زیاتی کی نو دنیا دا پا قسمت بانے ملاوی دا او آخرت آخرت پا محنت باندھو آخرت پسو آخرت پا محنت باندھو چزان بکڑے عقیدہ با برابرے اعمال بکے محنت تو کر مون خلق کو سوکڑا مون خلق کو دا خبر الٹا کڑا دنیا پا محنت کڑا وہی سمر چ محنت ڈیر کے دمر بگٹ ڈے رکھے پوشے پہ دنیا پس کا پا محنت ہم کا او یار چې خط تعلیمو کې نو خ نوکری برته ملو شي او چې خط تعلیمو نه کنو نوکری کم ده وای د لوګي په مړ شي چې نوکری نه راش حضرت انګوټا چاپ خیم سو انګوټا چاپ د تخیمه موږ یو ملګری نو مې رته نالمه ته نظر نه کې هغه پلار لمه وي د ختم نه ورشي په نوم نه ورشي انګوټا چاپ ته قسم خوړل موږ یو لک روپې ورځ ګټو وای زما پلار یو لک روپې ورځ ګټي ملاقات مزشو آج نراغلو آج لطلو ما بس روزانہ تقریباً گھنٹہ خبرے کولے اپ لارے ہم دیر جانانا سڑو چھ ما بکر ٹیلیفون نہ کو بیا بیرا پس خپل کول اگر سکائپ باندے بم خبرے کول نما تا بیا ٹیلیفون کو یرا وی نن خوی ٹیلیفون نہ دے کڑے چھ خپے کسن دیر سادہ سڑو او اگر زوی وی چھ یرا زما اپ لارے انگوٹا چھاپ تے کتو تے چھ پانزو سو شپیت دا جمع کسو شوی وی پدیم نہ پوئی او قسم خوڑلے مونگو یو لاکھ روپے ورز گٹو ایران بشے دا پا دینے دا جتا انجینئر شوئے نو بس خطن خواب آخلے او ڈاکٹر شوئے نو بس رزق بخوری کینے دا لوگی با مرشے نا نا دا پا دینے دا درنگی مونگ دے خلکو سر اکثر روزگار دے رازی ما تو ہوئی را دسی کار دے زوتے ہم نم دے سرے ہوئی پلان کے زوتے ہم سپیلنگی ہوا ہے وہی را مال خون رازی د خپل نوم سپیلنګ ولا نه ورسی ام لیکلای شي وای نه مړه مونږ سره شي او چین ته په میاش کې دوه درې پیرې خامہ غازی راشي ته کروڑونو روپو بزنس دی او کاروبار دا پدې نه ده چې بس توې یره په بچی خ تعلیمو کم نو خري زګ بخوري او که خ تعلیم پونه کم نه د لګي به مړ شي نه نه داستا په قسمت تا سچره په قسمت یا برته ملاویږي خپل مهنت بکې لاس په بخوځي خو سچ استا په قسمت هغه به نمون دنیا پا محنت کڑا او آخرتم بسکو آخرتم پا قسمت پر غستو وی کا جنتم قسمت کی خو ملو بشی او کا نئی نو بس وی جہنم تا غباسی مزنو زمون دخل کو دال دے اعلان کی دنیا پا قسمت و آخرت پسو پا محنت باد دے نو دی خل کو یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ دا عذاب شدید بہت زکم ملاوی گی چی دوی دنیا لترجیح ورکڑے و پا آخرت بلدے آخرت لیڑو سوچ و فکر نو کڑے او دنیا سر اسڑا لگو لے خجامہ واچو ما خوراکو کما او دگرنگی ایش شرطو کما و مستیو کما نوتا دا اللہ حق معلوم پزان باندے او نوتا دا مخلوق حق معلوم پزان باندے بس خوشحال خوشحالی وہ ٹول مسلمانی وا کلمہ میں ویلے دو بس جنت تبسما کلمہ میں ویلے دو جنت تبسما نہ منسکوم نہ روجنی سمو نہ زکات ور کوم نہ حج کوم نہ بابانے قرآن فرض دے نہ میں قرآن ویلے نہ پہ عمل کوم بس کلمہ میں ویلے دو جنت تبسما کر شیطان امت ہوئی کلمہ دے ویلے دو جنت تبسے مڑ نو دنیا غورا او گنل پا آخرت باندے نو انجامی سشو دنیا چی غورا کا پا آخرت نو انجامی سشو ویسدون عن سبیل اللہ او بن شو دا لار دا اللہ نا دنیا کی دون مصروف شو چی دا اللہ دین تے نا پاتے شو دا اللہ دین تے نا پاتے شو دا اللہ دا غصمی لار نا بن شو او دا لازمی و متعدی دوانا مانی دی خپلم بن شو نور خلقیم بن کرد ویبغونا ایو جان ویر جی پا یو کار چر تکار کی کتو دے درس لرا دا یر جی پا یو نوکرے چر تکار کی یو یو کس چی یو دو دری نوکرے نکی واللہ کا بھی گزارے کی اللہ کسا مونگ کو بھی کی گی الحمدللہ مونگ کو بھی کی گی دے وہ یر جی زمونگ پہ نکی گی نو پستا ته چې دا کم کار روزگار کې بدی کې دینداری نشته کنه ته پکې دینداری راول نو برکت بم پکې راشي او چې دینداری پکې نه نو یاد ساته ډېرې به ګټې خو برکت به پکې نه وي سبدنه په ډاکټرانو ځي او سبدنه په حکیمانو ځي او بس لوی غوبل به وي کنه چې کور ته راځې نو وایي بله ورشه دوای راوړه نو چې ورځې نو د شپږو اووه سوه به دوای راوړې نظر به دې ګټې دي نه پنځه شپږ سوه به دوای شي دا ولې برکت پکې نشته کنه ځان کې دینداری پیدا کړه چې برکت پکې راشي ویبغونها عوجا او لټۍ دې لره کوګوالې دین کې بیا سگنی تاوان گڑی دین کے سگنی تاوان گڑی او یرا ما دینداری شو روکڑے ندا زو قرآن تا ناز نیمو کارخانہ میں تبا شوی ندا ویبغونا ہے واج او یا لٹے دی لرکو گوالے سا مطلب قرآن بیدش پاڑ سولومو نا نیز دکی گی جی قرآن دیر گران دے جی دولس کالا و مدرسہ کے وقت تیرے اتا کالا و پردے وزی پی خورے داد سے آسان کار خونا دے ویبغونا ہے واج اولائک فی دلال بعید دا دنیا سره چې زړه ونه ګورو او آخرت له سره تیاری ونه کړو سوچ او فکر ونه کړو اده رنګ دې سمې لارې نه بند شو د قران نه بند شو او نور هم بندول شروع کړل الله وی اولائک فی ضلال بعید دا کسان په گمراهی لري کې د حق نه دا خلک په گمراهی کې او په گمراهی کې داسې یو حد ته رسیدلی دي چ اوس واپس دې دوی صدا اغه ناممکن ده اوس واپس نشی راتله حتا اولائک فی ضلال بعید در ان شاء الله پیو سر ملګری پکې نشته سو ودونه او نور هم سمسلې دي زه زنا نو ویل درس په لګو کې زه کوي سو وا د ما درې کس چلله الف لام را په معنا دی اروپ یو الله پویږي په سیم دی راته دي الف لام را په معنا دی اروپ یو الله پویږي کتاب انزلنا الیک دا یو زمو شان کتاب دی را لګلې دې مونږ دې لره تا تا دې د پارا چوبا سي خلق د تیرونا په طرف درنا باندې په حکم درم خپل باندې په طرف د لارې د غالب او استایل شوی ذات الله غزاد ته لو ما فی السماوات چې خاص د دې الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی و ویل للکافرین او هلاکت دې د پارا د کافرانو من عذاب شدید د عذاب سخنا الذين كسان يستحبون الحياه الدنيا چې غره او غنلو ژوند دنیا په مقابل د اخرت کې ويصدون عن سبيل الله او بندي خلق لرا د لارې د الله نه یا بن شو د لارې د الله نه ويبغونها يوجو لټي دل رکو غواله اولائک فی ضلال بعید دا کسان په گمراهی لري کې د حق نه